بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فها يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف رحمة الله عليه ده سورة مريم تفسير ذكر كي إلى مكي سورة اهل علم ذکر کړي علاوه د آیات السجده نه کوم چې د سجدي آیات پکې راغلي. قال ابن عباس ابصر بهم واسمع وي الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. ابن عباس رضی الله عنهما وي په سوره مریم کې دا قول د الله چې ابصر بهم واسمع الله وي چې ریب پر ورځ د قیامت سخه لیدون کی وی سخه اوریدون کی وی خونن رز ندی اوری او نوینی رز قیامت بری اخه لیدون کی وی خاوریدون کی وی فی ولال مبین نده وضاحت نده کرا خجون کی دا آیات پاخر کدا ذکر دن ورسره ذکر کن یعنی قوله اسمع بهم و ابصر الکفار یوم اذن اسمع شيئا وابصره كافر بطل غرض قيامت باندې خاوريدن کی او خليدن کی وي تعجب سيري ابصر بهم واسمع او تعجب الله نفي بندگان لو وجي تاسو دين حالت متعجب وكي يقول ان ناوري او نيني غرض قيامت به خاوري خبويني خو غرض بیا اوريدو د ليدونه لا فائدہ نه ورکي لا ارجو منك ابراهيم عليه الصلاة والسلام لفلار ويدي لأرض منك لأشت منك بدي ردي بدل اوام سفك سخوري بدل اوام ورنه رجم معنا دا دا پکانو باندي يشتل سنکار قول او يا رجم بالكلام امکل كيدي شي پخلا باندي چال سفك سخوري ويل ورئيا او در رئيا معنا دا منظرا فلدو كي آيات در رئيا سنگر آغل بسور مريم كي هم احسن اثاثا ورئيا او دي خشتري بليدوك دو رئيا معنى دا منظرا. وقال ابن عيينة توزهم صفيان ابن عيينة توزهم ما ناكي تزعجهم الى المعاسي ازعاجا راكاقيا شيطان دي بناهن لرقراخ قوسرا. وقال مجاهد ادى امام مجاهد رحمة الله لدى ادى ما ناكي عوجا هو عليه ادى بكم ايات كراغ لديه لقد جئتم شيئا ادى لكن رات للبريتا سيوشي ناشنا لا ودا ادى معنى امام مجاهد في كوبوالي لا قلي وجي خبري مشورو كري. قال ابن عباس ويرضى عطاشا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دا ويرضى معنى فعطاشا ترك يتبو لوي جهنم لبدي من فلاس حالت كوشلو چي تجيبي اساسا معنى لمال المال او ده ادن معنا اس بده کئی مختیف وی ذکر رکت امام مجاہد وی مانا دعی وجن اس وی ادن قولا عظیما لقد جئتم شیئن ادن یکینا انتا سرات للکلی دی او خبر ریر لوی لاشی اللہ لنسبت کوئی چی اتخل اللہ وللا رکزا تو معنا ده سود او تسمع لهم رکزا آیا جلیس اواستا او اثر کی رکز وی دکی دیشی غفت اواز لخفو کشار لا لخفو کشار او ری نعیتی ايهم اشد على الرحمن عتيا عتيا معنا دا سركشي او نافرماني بوكيا جماعه باكن دا بوكيا جماعه دا باكن يريدون كلوي او فيليا ماخوذ دي دا صدي يصلانا فمعنا دا احتراق في النار فاوركي يوش اسم زيدل نديا ويوان نادي مجلسا نادي مجلس لوي لشي جي پكب مجلس كي خلق كيني. وقال مجاهد فليمدد فليدعه امام مجاهد رحمة الله عليه فليمدد له الرحمن مدد ويفليدعه نفرد دي دل رحمن مهلت ورفي دل رح ومهلت سرع. باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة ويرى وديد رزد أفسوسننا لقيامة رزد يوم الحسرة ويترسلي بأفسوس كي أرمان بكي. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كفش أملح رابو السيشي دا مرد فشان دا غرد أملح چبرق رنگ بي أملح غيلة ويلشي چلس بنوالي فزيبان دي طور رنگ فكسيواي فيونادي منادن آواز بوكي وآواز كونك يا أهل الجنة اي جنة يارو فيشرئبون وينظرون اشرئاب ماخوز دلا اشرئباب اقشعرار فوزن باندي فيشرئبون نلی با سرون راپور تکی دا سرون با اگده کی لکت چال آواز ورکی وغی سر راپور تکی دا سر دا سرون با دغنتی کی وینظرون او غوری با فیقولو هل تعریفون هادا ورلبوی لیشی تاسو دا پیجنی فیقولون نعم هادا الموتو دیبو شاو پیجنو دا خوی مرگ دکن دا خو مرگ دکن مرگ با لگت پشکل کرو ستلشبی وکلهم قد رآهو وطول بوینی ثم ینادی با آوازو کی یا اهل النار اے جہنم یانو فیشرئبون وینظرون اغیبم سرون راپورت کی او بغوری فیقول هل تعرفون هذا ورلبوی لشجدا پیجنی فیقولون نعم هذا الموت اغیبوی فیاو دا مرگ دے وکلهم قد رآہو طول بوینی فیضبحو نداغت ببی عذاب حکڑیشی ثم یقول یا اہل الجنت خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت بیا بور لووی اے جنت یانو اس ہمیشہ ہمیشہ گری دا فلا موت نمرگ بگر بعد دین راجی وی جہنم یانو ہمیشہ والد پری اور کی با ہمیشہ ہی نمرگ نشتا بس مرگ زبح شو ختم شو پیزا ثم قرآ بیا رسول اللہ علیہ السلام دا آیات لسو وانذرهم یوم الحسرتی یرا ورک دیر درز دافسو سنونا اید قضی الامر کلچ فی سلبک ریشی کار وهم فی غفلت او دی په غفلت کې پراته دي او هاولای فی غفلت اهل الدنيا دا دنیا دار خلک په غفلت کې پراته دي او هم لا یؤمنون او دی ایمان نشاتی یقین نه کوي په آخرت باندې دنیا کې دا دلیل دا حدیث دلیل د جمهور اهل علم او اهل سنت والجماعت چې جنت او جهنم باندې فنا ناراضی مرگ بزبہ شیدہ بہ ہمیشہ ہمیشہ دپا رہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ و داغ شاگرد علامہ ابن قیم رحمہم اللہ لمنصوب دی شدید فناء النار قائل دی سی بوش پر اور بانی بس مودہ پس فناء رازی دیکھو اذا اللہ رب العالمین دا عدل او دا انصاف دا تقاضا دا شیو سری گناہ کردی دا نفول مرقل سزا نہیں کنا دا سزا دا پار بس حدوی تا خبر آگئی لمنصوب دا خود تحقیقی خبر دا دا انصاف دا دا شیداغی دا مذہب کرے بلکه اهل سنت والجماعت کی څنګه مذهب دی پرې مسله کې مدا دا غوې چې فنا په اور باندې راځي دا به همیشه د پاره وي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه پرې باندې اجماع اهل علم را نقل کړی د خپل کتاب درء تعارض العقل والنقل کې او دا رنګ بل کتاب د بیان و تلبیس الجهنیه پاغي کې په اجماع را نقل کړی نو څنګه خلاف کوي او زمو مشایخ وایي چې اتزای نصوص د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دغه کتابونو کې موجود دي که مذهب اهل سنت والجماعت غونته ده خو صرف پر مسله کې یو ځای کې تفصیل کړی چې د بعض اهل علم په دې کې دا کلام دی او دا وجه ذکر کوي چې بهور به فنا راځي د عدل منافق خبره ده نو صرف خبره ذکر کړې غثا دا غو مذهب درځونه البته د شیخ د علامه ابن قیم رحمت الله علیه په کلام کې دا عبارت موجوده دي چې بعضی کتابونو نه معلومیږي چې هغه دې طرف له اعلان کړل دي چې فنا به په اور باندې سمده پس راځي لکه حادی الارواح او شفاء العليل کې هول طرف له هغه نور کتابونه دي چې پاره کې هغه خپل مذهب دا شی ذکر کړل لکه څنګه چې مذهب اهل سنت والجماعت او جمهور اهل علم دي الوابل الصيب او طريق الهجرتين دا کتابونه دي نو پاره کې په دې مسله کې دا چې مذهب ذکر کړي لکه څنګه چې سلف او شباب هميشه فنا به په ناراضي بار تقدیر کلا غی دا مذهب شو یا نشو زمون د پاره دلیل قران او سنت دی دا غی مونږه کتابی نه یو چې ګنی خبره قران او سنت خلاف کړي د نور پتی به روان یو خو بار حال عدل او انصاف دا چې دا غی په کلام کې دا خبره کې موجود دی نو بل طرف لا په کثرت سره دا موجود دی چې اهل سنت والجماعت اون ترای لري باب قوله و ما نتنزل الا بامر ربک وینرا کوزی ګمون مگر په حکم درفتا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل نبي الاسلام جبريل لويل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا سشي من اكره تعالی رسیت زمو ملاقات نه کې ډېر داغه چې ملاقات مو کې اولی ډېر ملاقات لنه راځي نو ورلوي چې ما مستاس ملاقات لږ ډېر کېږي چې راشم خدایات الله را نازل کو وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا نرا کوزي ګمون مگر په اجازه درښتا سری الله تعالی هغه سری چې مخکې زمونه دی او هغه چې رسته زمونه دی تعالی د اجازه نه بغیر قدم نشو غسهګنې زمو کېږي چې راشو باب قوله افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آياتا كتل أغكس يا خبر راك دا أغكس باركي چه انكار كي زمون آياتنا أوائي غاش خام خاراب كريش مالا مالا وأولاد وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خبابا رضي الله عنه قال جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده خباب رضي الله عنه إذ عاص بن وائل راغلهم اخفل حكمة نغفته لما بس قرضوا لقرض مطالبة مقول راغب قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم او اذا قرض تراغ ندر کوم چې تا د محمد رسول الله نه انکار دی کړه کفر دی نه کړه فقلت خباب رضی الله عنه ما ورلوې لا حتا تموت ثم تبعثا زه نبی رسول الله والسلام نه انکار نه کوم کفر دا د دین نه اختیاروم تر دې پوری چې ته مړ شې او بیا راځوندې شې نو بیا هم ایمان نه پرېږم قال و انی لمیت ثم مبعوث معاذ بن وائل ورلوې خازب مړ کیدون چې هم بیا راځوندې کېږم قلت نعم وما وليس يا اوك نمربا دابرا فورتكي قال ان لي هناك مالا وولدا فاقضيكه نو خندا شروع کو یل تب بیا مالکنا اولاد و مين بیا وال تقرض زر کم چکل دوباره واجندشم فنزلت هذه الايه افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا رواه الثوري وشعبه وحفص وابو معاويه ووكيع عن الاعمش باب قوله اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا وی آیا دے پو غیب باننی خبردار شوئے دے یا کنی ولی دے رحمان باسیا سر سوادا اللہ ور سر سوادا کری چی تم بچکی گی و طالب مال و اولاد ملاوی گی کنن دے پو غیب خبردار دے چیدہ خبری کئی قال موثقا دا عهدا معنا دا موثقا موثق او عهد وعدی لوی لکی دیشی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال خباب بن الارث رضي الله عنه كنت قينا بمكه ذلوار وانت مكه في ذلواري كارب مكون فعملت للعاص بن وائل سيفا عاص بن وائل لم يوتر جوڑا کرے وا فجئت وتقاضاه راغل وم قرض متنا وقت جاء في سيرات الدستوري فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد قلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك وما لوي تراغ نظركم كده نبي الإسلام نده انكار أو كفر نيكره وما ورلوي تراغن خو انكار أو كفر نكم ترديس تا الله مركي وبياد راج وديكي قال إذا أماتني الله ثم بعثني ومالي ولي مال وولد ويكرة ما الله مركي بيام راج وديكي نبياب زما مال وولادي كنا نبياب يدركم فأنزل الله وفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا عهد فمعنى موثق لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا أشجعي جدا رواية ذكر قول دو سفيان نطاغي كده توري أو دو وعدي ذكر نور آغلي وفدي رواية كده توري ذكر آغلي سنبدل الواري كاركو دو توري ورلا جولا فرواغي كترف دادي مخکې روایت کې اذا ما به قرض داغه مطالبه وکولا باب قوله کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا همدغه حدیث پکې بیا ذکر کړي کلا و ادارنګ نه هر فرد او هر خزه ګرځي ليس الامر كما زعمتم کار دا څنګه دې لکه څنګه چې تاسو خیال او ګمان کوي یا کلا په معنا د حقا ذی حق دا خبره سنكتب ما يقول سین د تاکید د فار ده خام خالقهم اغش دسوه دیجی کمی خبر گئی دامولی کری ونمد له من العذاب مدد اوبد بکدل دا عذاب نفو اگدول سرا عذاب بور لنورم سیواکو وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل فأتاه يتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك قال فذرني ويدويل ما بسفريد حتى أموت ثم وبعث ترديش مرشم بيا براج وانديشم فسوف أوتي مالا وولدا مال بانتك لير مال براك رشوي أو أولاد فأقضيك نؤلت بذر لدى بيا قرز أداكم فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا باب قوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا فری باب کی بممدغ حدیث دو خباب رضی اللہ عنہ بیا ذکر کئی وقال ابن عباس الجبال حدا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے دی آیات پر تفسیر کی وجہ وتخر الجبال حدا دا حدا معنا دا حد من منحدم کے لئے لئے غرزی دل چلاہوں میں بہو غرزی گی دا غرونے با پرز دا قیامت باندی دول شی او ٹول با ٹوٹی ٹوٹی شی وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا هلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه بميراث بواخلم ما ويقول جديوي هذا شوي جماع مال وولاد دا بمول بميراث فاته ويأتينا فردا ودي بمول تشته يوازي راشي سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جبير بالنبطية طه يا رجل سعيد بن جبير ويش فنبتي زبان كي فلغة نبطية كي طه معنى ده يا رجل اسريا يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة فسورة طه كي ذكر راضي وحل العقدة من لساني الله هذا ما دجب يغلق نت ختم كي نو عقدة شي لبينك يديش اللقنت هرغ شالا هرغ سل اللقنة عقدة بينك يديش كي اغا خبر نشي كولي بيو حرف باني يا بعض حروف اغا مكرر ادا كي فهر خبرك اغا دا سيشارا غنتي وي پس پسي وي د تم تمتون معنا ده چې تا مکرر وي لفظ تا چې وي نو دو درې پیر تا تا وي بعض سره دې خبره کوي تا تا تا تا جبه خلی او د فأفأتون معنا ده چې فا مکرر وي فا فا فا احداث وي نو دیل آغا عقدا و لکنت وي لکی دیشی تا ازری معنا ده زهری اللہ زمان مطلو مضبط کی شام مضبطه کی پخبر رو حارون علیہ السلام فیسحتکم بعذاب یسحتکم معنا ده یهلککم حلات بکی تاسو المثلا تانیث الامثل دا امثل تانیث دے او معنی دا غروال افضلیت یقول بدینکم مراد دا مثلان سشے دے دین دے یعنی معنی دا غروال را جی خود دین مراد دے دکا دینم افضل شیوی یقال خود المثلا خود الامثل عرب وی دا دین واخلا دا دین واخلا کلا پسی غید تانیث ترے ذکر کئی کلا پسی غید تفکیر سرا ثم اتو صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه ثم أتوا صفا بأرى شيء تاسو سفنا سفنا ويعربوا هل أتيت الصف اليوم ننت صف لراغلي يعني دموز أغذي لراغلي جي فكم ذيك مسكيني فأوجس أضمر خوفا لأوجس معنى هذا أضمر خوفا يري فتكروا فذهبت الواو من خيفته لكسرة الخاء مطلب دا چې یا په اصل کې خوفتون او تعلیل پکې شوی دی واو په یا بدل شوی بیا د یاد مناسبت د وجه ما قبل لك سره ورکړی شوی دی نو د خوفتون نه خیفتون جوړ شوی فی جذوع النخل لا فی بمانا د علا سره ځکه حروف تجارت یو بل په معنا راځي ولو صلبنکم فی جذوع النخل وی خامخا پا سولی و کمتاسو علا جزوع النخلی فاغ ترو دا کجورو ترو سر با مراویزان کم خطبو کا خطب پا معنا درازی بالو کا حال ساتده مساس مصدر و ماستهو مساسن مطلب دا چې دا باب مفاعلی مصدر ده اسامری بوی لا مساس ما سر لاس ملگوی لننصفنهو لننصفنهو معنا دا لنظرینهو وابلو زود لرا قاعا یعلوه الماء قاع ویلکی دیشی اغ خالی میدان لا چه غرونا دی ری نری پکی نوی صفاو خالی میدان یوڑا گئی یعلوه الماء دومر اوار میدانی چه اوبو پی بیگی بیا برا پی اوبرا شی تکن نمن دیگی که اوبو ادریگی کنا او اوار ویدان چه پاگی که اوبیگی وصفصف المستوی من الارض او صفصف اغا برابر زمکی لوی چه پاگی که کن کپڑی نی وقال مجاهد من زينة القوم امام مجاهد ايضا من زينة القوم انا هذا الحلي الذي استعاروا من آل فرعون اغذي وراد كشريد فرعونياننا سوالا راغستيو فقذفتها فالقيتها هذا قذفتها معنى هذا وماذا غرزولي وارتا وكريميو القى فقذفتها وكذلك القى السامري وما غرزولي وسامري غرزولي ندلتك واذا القى شريد فمعنى هذا سوانا عسر ده سامری دا راغستی او د دینه خیر جوړ کړو دې سونینا فنسیا موسی د موسی علی السلام نه هیر شوی او هم یقولونه اخطا الرب دې بنی اسرائیل وی یا دې سامری ورل ویلیو چې موسی علی السلام نه رب خطا شوی دې هاذا الهکم و اله موسی فنسی دا خیر و استاسم اله دې موسی علی السلام اله دې خدا غنه هیر شوی دې دا غنه خطا شوی دې غوري په کوی تور کې لته اعلان کړ رب دې ذکر نعوذ بالله لا يرجع اليهم قولا العجل بس خیر چې دایله څه خبره دي شي واپس کوله جواب نشي ورکوله هم تنحس الاقدام هم چې لکې دي شي تخفوغه کشار لا روان قدمونو کم اوازي حشرتني اعما ودي وي چې يا رب لم حشرتني اعما ولدي زبرون راپور تکم عن حجتي د دلیل زمانه دنیا کې خما سره ډېر دلایل هر خبره لمه دلیل او حجت جوړ کړو نن خو دلایل نړو ديم وقد كنت بصيرا في الدنيا دنيا كي خذكتن كوام وقال ابن عيينة ندلتك اعما فمانا سسر ده مجازي معنى سر چه دلائل رسر نشتا حقيقي ردوال وين ده مراد وقال ابن عيينة امثلهم اعدلهم ففعل ابن عيينة ويد امثلهم معنى ده اعدلهم اني بهتر او صاحب رأي ددمي وقال ابن عباس هضما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ده هضم المعنى كي لا يظلم فيهضم من حسناته ده سر بظلم نشي كي ده چه كمي ده وكرشي ده ده نيكونا فرز قيامت بدا سي ظلم نشي نيكي ده چه كمي شي پورا پورا حساب بي عوجا واديا عوج بي ويلا كي ده شي خورونا ليلا اصل كي همانا ده كو قوالي ده چه خورم چور كي وست قطع فور تا كوب هو بي امتن رابيتا ده امتن معنى ده راديه انيام تن مراد تديده کې ډېرې یو بلندې مراد دي لا ترى فيها عوجا ولا امتا پدې کې وس قوال نه ګوري ولا امتا او نه په کې سپور ثواله ګوري ډېرې مېرې یو بلندې په کې ني اوار میدان وي سيرته ها نه مراد د حالتها حالت دې الاولى رمنه انها التقاد نه ها مراد تقوا ده ان في ذلك لايات لاولنها پدې کې وې د عقل مند د فارا نشانات دي ودنوها معنى دا التقا دا تقوى دارو دا فارا پديكي نخيني ضنكن فإن له معيشة ضنكن ضنكو لكي ديشي أغجوان لكي تنمي مرادتنا فديكي الشقا بدبختي أو شقاوتي هوا فمعنى دا شقية سرا بدبختي أسرا لخبل خواهش بس روابني معنى دا شقية بدبخت شوي المقدس المبارك مقدس فمعنى دا مبارك سرا توا اسم الواني لا توا نم دواجده بملكنا يا بملكنا معنى سر بأمرنا زمون په حکم باندې مکانن سوا منصف بينهم مکانن سوا معنا دا غزه برابر منصف بينهم درمیانه دی چې نصف نصف تقسیم شي نیم ستا طرف له نیم طرف له درمیانه دی بای اذا است براغي په منځ کې یو یا بسن په معنا دی یا بسن سره دی اوچ على قدر على موعد جئناك على قدر يا موسى قدرنا مراد يوم وعد شيء ونيتبه مقرر في شغيله بتاو من حاضريك ومقابله بسو لا تنيا في ذكري کمزوری او سستیا مکه وای زما په یاداش کې نو ایدلا تن یا معنا ده لا تضعف تاسو دواړه کمزوری کیږئ ما باب قوله واصنعتك لنفسي او ورکړه مې ته خپل ځان لپاره و به قال حدثني سلط بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى ادم وموسى قال موسى لادم فعلم ارواحك لموسى وادم عليهما الصلاه والسلام يوم السلام ملاقات شويو او فاغذ في عالم الارواح كده دي مناظره شويو قال موسى لادم انت الذي اشقيت الناس واخرجتهم من الجنه موسى عليه السلام ادم عليه الصلاه والسلام لو لتا ادم عليه السلام چې خلق دې بدبختک ال او جنت نه رويستل تا په سبب روته الجنه ويګور الله دې اوګد هري ځان چې الله دې یو نیوین منه کړوي چې دیونی لمونی دې کې ګنو ساي مي وو خور نو تبع عيسو ګرځي دې چې خلق جنت نه روته قال له ادم انت الذي استحاق الله برسالته آدم علیہ السلام ولوی تا موسی علیہ السلام چې الله غره کړې په خپل پیغمبري تعالی پیغمبري درکړې واستفا کړي نفسه او ځان د پاره غره کړې د دې لپاره د حدیث ذکر کو وصنعتک لنفسي وانزل عليك التوراۃ بدايه التوراۃ را دې قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل ان يخلقني نو تا په التوراۃ کې را مونږیو چې دې کې شو په ما باندې مخکې د دې نه چې الله به ما پیدا کوي سلمیخ قال مخکې ګوره زما د پیدایش نه الله تورات لوح محفوظ کې لیکلې او پاغي کې لیکلې وعصا ادم ربه فغوا ادم علی السلام د رب نافرمانی کړي او د حکم مخالفت ته ظاهرا شوی فغوا نو دا ژوندۍ د تکلیف شوی و په تکلیف کې مبتلا شوی قال نعم هو اللي جاء په تورات کې خدای نو ادم علی السلام وي ختمه فا خبر را دي چې ځله پیدا نه هم الله لیکلې و فحج آدم و موسى نبی علیہ الصلوۃ والسلام غالب شو آدم علیہ السلام و موسی علیہ السلام دلیل په مضبوط شو مناظره ته غته دیوا الیم په معنا د بحر سر راضی باب قوله او حینا الی موسی ان اسرب عبادی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا وہی کړه موږ موسی علیہ السلام لا دا چې شپږ بوزه بندگان زما فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا نجور تدین یو لار په دریاب کې وچا لا تخاف درکن یریږي بنه تدراګي رول د فرعون نا ولا تخشاون بیرکې د غر کې دونا نه بدر سره دا یری چې فرعون به مراګي چې رستنه ولا پسې راشي او نه بدر سره دا خشیت وی چې په وګو کې بډو به غرق شو فاتبعه فرعون بجنونه ورپسې شو د بی پسې فرعون سره د خپل لخرونه فغشيهم من الیم ما غشيهم نو پټکړیو دی لاره مینه لیم می د دریاب نه واغ غشیوم چې پټکړیو مطلب دا چې په دریاب کې راغلی او غي دی پټکړیو او اضل فرعون قومه و ما هدا گمراه کړو فرعون خپل قوم او هدایت ورلنو کړه سملار ورلنو وقولی و به قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء نبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة لراغه يهوديان ومد عاشوراء رجنيوا المحرم لسن تاريخ لعاشوراء وي ابن عباس رضي الله عنهما نقل دي شيء غبا دينهم تاريخ لعاشوراء وي خصيح قول الله دي لسن لعاشوراء وي دي من مناسبة بذغي خرده فسألهم نتقوس دنقل فقالوا هذا يوم الذي دا غرض د ظهر فيه موسى على فرعون غالب شو په موسى عليه السلام په فرعون رضي الله موسى عليه السلام له نجات ورکړو فرعون هلاك کو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منه فصوموه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام نه دي نړ نذيو حقدار يو د موسى عليه السلام فصوموه نو تاسو به روزه نيسي نو صحابه به روزه کولا باب قوله فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى ها مخاود نباسی تاس دوارو لغا شیطان دا جنتنا فتشقا ورن پا تکلیف و مشقت کی ممبتلا شئی و بهی قال حدثنا قطیبت بن سعید قال حدثنا ایوب بن النجار عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمت بن عبد الرحمن عن ابی هریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حاج موسیٰ آدم فقال له انت الذي اخرجت الناس من الجنة بذنبك مناظره شو د موسی او د ادم علیه السلام په عالم الارواح کې. نو موسی علیه السلام ادم علیه السلام له ویلو تا غکسي چې رئیس دي خلک د جنت نه بیرن میک خپل لغزش باندې و اشقیتهم او داخله په مشقت کې مبتلا کړي. قال ادم نو ادم علیه السلام ورله ویلو یا موسی انت الذي استحق الله برسالاته وبكلامه. اے موسی علیہ السلام تا وکسی چې الله غوړکړی د خپل پیغمبرۍ لپاره او د خپل خبرو لپاره. اتلومنی علی امر كتب الله علی قبل ان يخلقنی. آیا تمام ملامت کې پاک کار باندې چې الله لیکل دې په ما باندې مقرر کړی دې په لوح محفوظ کې تقدیر کې په ما دا چې مخکې ته د عیش زمانہ او قدره علی قبل ان يخلقنی تقدیر کې لیکل الله چې زو بدا کار کو مخکې په د عیش زمانہ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى. رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمائي غالب شو ادم عليه الصلاه والسلام وموسى عليه السلام باندې قول مخيتنا سوره الانبياء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن عبد الله قال قال بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول. المسعود رضي الله عنه سوره بني اسرائيل دارنگ كهف مريم طه وانبياء دا سورتنا من العتاق الاول دا اعلى درجه سورتنا ندي مخکم دا روایت ذکر شو. عتاق ویل کی دی پاروی کی عتاق الاول عتاق الاول هغه بهترین ماډل لا وهن من تلادی ابن مسعود رضی الله عنه دا زمانہ قدیم محفوظات ندي په خوا میات کړی دي. وقال قتاده جزازن امام قتاده رحمت الله علیه وی چې د جزازن معنا دا قطعهن دا ټولې ټوټې کړو دا بوتانې مات کړیو. وقال الحسن في فلك مثل فلكه المغزل. حسن بصري رحمت الله عليه وي چې في فلك معنا دا في فلك یعنی دا ټول چکر وي چورلی تاویږي هغه خپل دایره کې مثل فلكه المغزل فشان د چکر او ګرځېدو دا سرخي سرخه چې څنګه تاویږي نو هغه شانتي دا ټول په خپل دایره کې تاویږي. في فلك يسبحون يسبحون معنى دا يدورون دا يشرلي أو تاويقي. قال ابن عباس نفشت نفشت فمعنى دا رعت سرا سريدلي بفذيك غنم القوم دا يقوم فنوبتكي يوباخ كي قد سريدلي بي. يسحبون طول الأنبياء كردي ولا هم منا يسحبون يسحبون معنى دا يمنعون دا يبزمون خلاص نكريشي منا بنكريشي. أمتكم أمة واحدة وی امت پا معنی دا دین دا دین کم دین واحد تا سطور دین یو دے دا طول انبیاء و دین تا اعتبار دا اصول سر یو. ما رسلنا من قبل کم الرسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فعبدون دا طول یو دین تا اعتبار دا اصل سر وحدانیت دا اللہ. وقال عکرمتو حسبو حتبو بالحبشیا عکرمو ایچ حسب حطب لوی لکی لشی لرگو و خشاک لپا حبشی لغت کی. وقال غيره احس او غير عكرمه ويت اذا احس معناه توقعوه من احسسوا اذا دي توقع امد لرلو احساس يقولوا احسست لما اقول به. خاملين معناه هاملين خمود معناه همود سر همود دي لو شعور مرشي يخشي ويخ او ملاويشين يدري. حسيد ريبليشين فسل لو مستأصل كده ويخ ندري بلي يقع على الواحد والاثنين والجميع فمفرد تثنية وجمع عندي إطلاقي حسيد وزن فعيل لي. لا يستحسرون ليس تلقي جنا معنى هذا لا يعيون ما خوز لإعيانا فليبا نستروال نرازي لا ملايك دا لا يستلقي جنا. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون دا ملائک تکبر نه کوي بندګۍ دا الله نه ولې استریکي په عبادت باندې. ومنه حسير او بصوره ملک کې دا لفظ د حسير من دینه ماخوذ ده. ثم رجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. وې ترې اسمان لبار بار وګورئ چې څه چودنه موجوده پکښته کنه دا دا نظر به تاله را واپس کې او دی بهستړی حصر ته بهعیري او عرب وي حصر ته بهعیري ما خپل اوختړی کوو حصر په معنا د ستړی والی را ځي عمیق معنا ده بعید من كل فج عمیق د هر لرې ځای نه به را ځي نکسو ثم نکسو على رؤوسهم چې بلې کې یو قرد د تشدید هم دی او د نکسو یا د نکسو معنا د رډو واپس کړی شوي دی په خپل سرو ثم نکسو على رؤوسهم سرونه چې ستړي واپس شي صنعه لبوس منين مراد الدروع صغری دی وعلمناه صنعه لبوس من تعلیم ورکړو خودنه مخړي واغلا د جوړولو د زغرو تقطعوا امرهم یعنی اختلافو دی په خپل منځ کې اختلاف کړو ماد ګوډ کړو کار خپل نو مطلب دا اختلافو په خپل منځ کې اختلاف کړو الحسیس والحس والجرس والهمس واحد لا طول په یو معنا باندې راځي وهو من الصوت الخفي لار پکلار اواز دی حسیس دی که حس دی که جرس دی که همس دی په ټول معنا د صوت خفي اذنك په معنا د اعلمناك تعلم خبردارې درکړې اذنتكم اذا اعلمته وی کله چې چاله خبر ورکړو فاغه ته وی اذنتكم ما تاسو له خبردارې درکړې فانت وهو على سواء لم تغدر چې خبردارې ورکړو نو تاسو هغه په برابرۍ باندې شي لم تغدر چې بیا په خدا غدر نی چاله دی خبرداري ورکو چې جماعت سره مواهده او بس په فلاني تاریخ باندې ختميږي نو ته او هغه په علم کې برابر شي چې فلاني تاریخ باندې عهد ختميږي دوکا او غدر پکې ني وقال مجاهد لعلكم تسالون تسالون معنا امام مجاهد کې تفهمون دې لپاره چې تاسو نه تاسو کړئ شي نو تفهمون معنا د ځان در نه پوه کړئ شي تاسو هم ځان پوه کوئ صبر وکړئ تاسو در نه کیږي ارتضا په معنا د رضی سره دی التماثيل الاصنام مراد د تماثيل نبوتان دي او السجل الصحيفه سجل صحيفي لویل شي هغه کاپي او کاغذ لویل شي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب باب قوله كما بدانا اول خلق نعيده لکه څنګه چې موږ ابتدا کړو د پیدایښت د مخلوق نو دوباره به پیدا کو اوس اوس ټول شپه پکې غنا ما څه واڅو ولا او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي الاسلام خطبه ويلي ونويديو فقال انكم مشهورون الى الله عز وجل عراتا غرلا نبي الاسلام ولیکن انت صبر اجم کول هي الله لا فدا سے حالت کی چې بربند وې غرلا نہ سنت وې خپل لخپی وې او بربند وې نہ سنت وې حفاتا لفظ دلته نظر غل نور روایت کی ورته راغل انكم تحشرون الى الله حفاتا عراتا عرلا تاسو به بربند یې نه سنت او به ختمي بلي کما بدانا اول خلق نعيده لکه څنګه چې ابتدا کړو موږ اول پیدائش دوباره به پیدا کو وعدا علينا دا وعده په موږ باندې وعده کړل موږ وعده په موږ باندې ان كنا فاعلين یقینا موږ یو دا کار کوونکی ثم ان اول من يكسى يوم القيامه ابراهيم بیا ولنه هغه څوک چې کمیس باور لا چول شي جامع باور لا غونډه شي ابراهيم عليه السلام وي الا انه يجاء برجال من امتي وي خبردار راب واستي في سري من امتي زماد امتنا فيوخذ بهم ذات الشمال وقست رف لباغي بوت لشي وبغلو لشي فاقول يا ربي اصحابي وزبوا يا رب دا خو زمان مرگريني زكم مخونا او دا او دست چكم اندامون دي داغين بيرنا خيدي فيقال لا تدري ما احدث بعدك نو به ویلې حماله تعالی پته نشته چې تا نفس دای کوم بدعات کړي او په دین کې نوې طریقې راځي فاقول كما قال العبد الصالح نبی اسلام ویژه موام لکه څنګه چې باغنیک بندې صالح السلام وي وکنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الى قوله شهيد الله ز غواوم په دای باندې ترکمه چې هميشه وم په دوی کې چې ژوندې وم نو غواوم او فات چې نو به مال علم نشته كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين الى اعقابهم منذ فارقتهم قال ابو ويل شي داخل هميشه مرتد د مرتد معنا دا نه چې ایمانی تاریخو معنا دا چې اوریدون کې ارتداد په معنا دا اوریدو الی اعقابهم بعض د سوکری علی اعقابهم فقل بندوان نه کوم وخت نشته د دین جدا شوه او تا د تاریخو استاد وفات نفس د دین اوریدل او فارې کې بدعات کول هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.